tane benleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde, gözünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde, gözünde. Bin bir tat var edasında, nazında, nazında, nazında. Dünyada yardan tatlı var mı ona, var mı ona, var mı ona. Sallanı sallanı gelen yar mı ona, yar mı ona, yar mı ona. Dünyada yardan tatlı var mı ona, var mı ona, var mı ona. Sallanı sallanı gelen yar mı ona, yar mı ona, yar mı ona. Düşer kulaktan, kulaktan, kulaktan. Zülüfleri tel tel etmiş yanaktan, yanaktan, yanaktan. Zülüfleri tel tel etmiş yanaktan, yanaktan, yanaktan. Ağzı şeker bal akıyor dudaktan, dudaktan, dudaktan. Dünyada yardan tatlı var mı ola, var mı ola, var mı ola. Sallanı sallanı gelen yar mı ola, yar mı ola, yar mı ola. Dünyada yardan tatlı var mı ola, var mı ola, var mı ola. Sallanı sallanı gelen yar mı ola, yar mı ola, yar mı ola. Dünyada yardan tatlı var mı ola, var mı ola, var mı ola. Sallanı sallanı gelen yar mı ola, yar mı ola, yar mı ola. Dünyada yardan tatlı var mı ola, var mı ola, var mı ola. Sallanı sallanı gelen yar mı ola, yar mı ola, yar mı ola.